9 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Witamy po godzinie 18:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Piąty dzień maja jest piątek, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Posłowie PO po lekturze dokumentacji przetargowej na Karakale snują tezę, że w MON powstał alternatywny ośrodek decyzyjny. Resort obrony zaprzecza. Rosyjskie MSZ oburzone niewpuszczeniem do Polski rosyjskich motocyklistów. Moskwa grozi adekwatną odpowiedzią. Dziennik telewizyjny obowiązkowo do obejrzenia. Takie polecenie wydała dyrekcja jednej z chińskich firm swoim pracownikom. Ponad 3 godziny spędziła delegacja Platformy Obywatelskiej w siedzibie MON-u. Posłowie przeglądali dokumentację przetargową na anulowany zakup śmigłowców Caracal dla wojska. Cezary Tomczyk mówił po wyjściu z resortu obrony, że wgląd w częściowo tajne dokumenty mieli także inni bliscy współpracownicy ministra Antoniego Macierewicza. 20 stycznia 2016 roku pan minister Macierewicz osobiście podjął decyzję o przesłaniu dokładnie 10 291 stron częściowo niejawnej dokumentacji przetargowej z Inspektoratu Uzbrojenia do Centrum Operacyjnego MON, do którego dostęp bezpośrednio mogli mieć pan Berczyński, pan Nowaczyk i pan Misiewicz. Zarzuty odpiera wiceszef MON-u. Michał Dworczyk zapewnia, że Bartłomiej Misiewicz i Wacław Berczyński mieli dostęp, ale do dokumentów już archiwalnych w sprawie zakończonych przetargów na śmigłowce. Wszystkie osoby, które zostały wymienione przez posłów PO jako rzekomo mające wpływ na przebieg negocjacji offsetowych, nie miały nic wspólnego ani z dokumentacją dotyczącą postępowania offsetowego, ani z samym postępowaniem offsetowym. Wacław Berczyński w jednym z wywiadów powiedział, że to on wykończył Caracale. A z jego wypowiedzi wynikało, że to za jego sprawą polskie władze zakończyły negocjacje w sprawie wartego ponad 13 miliardów złotych kontraktu z francuską firmą Airbus Helicopters na zakup 50 śmigłowców typu Caracal. Kontrakt został wynegocjowany przez poprzedni rząd PO-PSL. Moskwa grozi Polsce adekwatną odpowiedzią po tym, jak nasze władze odmówiły wjazdu do kraju rosyjskim motocyklistom. Rosyjskie MSZ jest oburzone. 8 obywateli Federacji Rosyjskiej chciało przekroczyć granicę w obwodzie kaliningradzkim. Według Rosjan 7 motocyklistów jechało do Braniewa na uroczystości 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej, a jeden na terenie województwa śląskiego próbował przyłączyć się do międzynarodowego rajdu drogami zwycięstwa. Rosyjscy dyplomaci w specjalnym oświadczeniu napisali, że obywatele Rosji coraz częściej zderzają się ze sztucznymi problemami, co pozbawia ich możliwości realizacji swojego prawa do odwiedzania mogił rodaków, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość narodów Europy, w tym Polaków. W komunikacie znalazło się również stwierdzenie, że 10 kwietnia polska delegacja bez przeszkód mogła przyjechać do Rosji, aby oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. W dokumencie rosyjscy dyplomaci nie wspomnieli także o tym, że część motocyklistów, którzy od kilku lat są zatrzymywani na polskich granicach, brała aktywny udział w agresji na Ukrainie, w tym w aneksji Krymu i w wojnie w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francuska policja zatrzymała byłego żołnierza podejrzanego o przynależność do islamskiej organizacji terrorystycznej. Mężczyzna został aresztowany w pobliżu bazy lotniczej w Normandii. Jego nazwisko figurowało w kartotekach kontrwywiadu jako islamskiego radykała, który jest pod wpływem ideologii dżihadu. Aresztowany mężczyzna znajdował się w pobliżu bazy wojskowej we Wrój. Został zatrzymany, gdy wracał do swojego samochodu, w którym policja znalazła Koran i magazynek z amunicją. Prowadzący dochodzenie w tej sprawie oświadczyli, że po szczegółowej rewizji znaleziono broń, w tym karabin, 2 rewolwery i znacznej ilości amunicji. Zatrzymany to były żołnierz, który w przeszłości brał udział w operacjach wojskowych armii francuskiej poza granicami kraju. Mężczyznę przewieziono do Paryża, gdzie przesłuchują go prokuratura, kontrwywiad wewnętrzny i funkcjonariusze brygady antyterrorystycznej. Do zatrzymania doszło na 2 dni przed 2. decydującą turą wyborów prezydenckich, w chwili, gdy we Francji obowiązuje stan wyjątkowy. Władze przypominają, że groźba zamachu jest wciąż bardzo duża. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pracownicy jednej z prywatnych firm w Chinach dostali od szefa obowiązek oglądania wiadomości państwowej stacji telewizyjnej. Mało tego, muszą jeszcze dzielić się z dyrekcją spostrzeżeniami. Kto nie włączy telewizora o określonej porze, zapłaci karę.

To był Paul McCartney. 12 minut już po 18. Częste korzystanie, proszę Państwa, z nawigacji satelitarnej, uwaga, może uszkodzić nasz mózg. Do takich wniosków doszli brytyjscy naukowcy. Neurolodzy z Londynu przeprowadzili eksperyment, który polegał na obserwowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego kierowców, którzy poruszali się po mieście z systemem GPS. Okazało się, że podczas używania nawigacji ludzki mózg pracuje gorzej, mówi Jan Stradowski, dziennikarz naukowy miesięcznika Fokus, z wykształcenia lekarz. GPS nie uszkadza mózgu, ale GPS go rozleniwia. Na pewno tak jest, że kiedy korzystamy z nawigacji, mówię nawet nie tyle z cyfrowej mapy, ale z nawigacji takiej samochodowej, dostajemy instrukcje, skręć w prawo, jedź prosto i tak dalej, które w zasadzie wyłączają u nas trochę myślenie i bywają sytuacje niebezpieczne, kiedy kierowca tak bardzo polega na tych instrukcjach, że na przykład potrafi wjechać do stawu albo wjechać na pustynię, oczywiście to nie w Polsce, ale zdarzyły się takie przypadki, że ktoś zabłądził, bo GPS źle pokazywał drogę. Za 2 kilometry zjedź w prawo z jazdem numer 4. Czy pan jako taksówkarz korzysta z nawigacji satelitarnej? Nie korzystam. Pan Bogusław, warszawski taksówkarz. Ponieważ jestem wieloletnim taksówkarzem i potrafię dojechać pod wskazany adres bez GPS-u. Aczkolwiek jak podróżuję gdzieś w Polsce, to trochę tam korzystam. Ale uważam, że takie nadmiernie korzystanie z GPS-u stwarza, oczywiście nie przez wszystkich kierowców, ale przez część kierowców stwarza zagrożenie na drodze. Szczególnie po Warszawie, gdzie przyjeżdża się skrzyżowanie i nagle ktoś gwałtownie hamuje, bo mu tam GPS pokaże, że nie w tą stronę powinien skręcić. Ja zauważyłem u siebie na przykład takie zjawisko, że kiedy jeżdżę gdzieś korzystając z nawigacji, to potem nie bardzo wiem, gdzie byłem. Piotr Stanisławski z portalu crazynauka.pl. To znaczy nie byłbym często w stanie odtworzyć dokładnie tej trasy, którą pokonywałem, tak? Także ten obszar odpowiedzialny również za zapamiętywanie trasy jest tu najwyraźniej mniej czy inaczej aktywny. Większość kierowców wchłonęła to i przyzwyczaiła się do tego, że ktoś za nich myśli i po prostu mniejszą koncentrację mają na drodze, co później prowadzi do tego, że ludzie jeżdżą może nie na pamięć, tylko są przyzwyczajeni do tego, że nie muszą zwracać uwagi czy na znaki, czy na jakieś inne przeszkody, bo GPS ich zaprowadzi do celu. Trzymaj się prawej strony. Podobno korzystanie z GPS-u w jakiś sposób wpływa też na nasze neurony, mówiąc wprost, uszkadza je. Z pewnością może być tak, że mamy mniej rozwinięte te części mózgu, które są związane z zapamiętywaniem i orientacją przestrzenną. Wiele lat temu były takie klasyczne już teraz badania na taksówkarzach londyńskich bodajże, u których był wyjątkowo dobrze rozwinięty hipokamp. Ta część mózgu, która właśnie odpowiada za to, że pamiętamy dane i orientujemy się w przestrzeni. Oni musieli zapamiętać topografię całego miasta, wszystkie te uliczki, zjazdy, przejazdy i tak dalej, więc ten hipokamp im się od tego naturalnie niejako rozbudował. Dzisiaj, kiedy kierowca w zasadzie nie musi tego robić, no to prawdopodobnie te hipokampy u kierowców będą mniejsze, ale czy im to ogólnie zaszkodzi, czy to jest uszkodzenie mózgu, tego nie byłbym pewien i raczej bym takich wyroków nie stawiał. Jest to taka zmiana, która po prostu staje się częścią naszego życia. Tam, gdzie i tak jeździmy często, tam, gdzie nawigacja nie jest nam potrzebna, te trasy będziemy pamiętali. Nowe trasy niekoniecznie. Fajnie wspomagać się na pewno GPS-em, bo on ma bardzo wiele zalet, ale dobrze jest też wziąć po prostu zwykłą mapę papierową i palcem przejechać tą trasę, którą pokonywaliśmy, bo więcej zostanie nam w głowie. Jesteś u celu. Dziękujemy za wspólną podróż. Dziękujemy. Z drugiej strony dla tych, którzy nie mają tak zwanej orientacji przestrzennej, to bezcenne urządzenie. Wreszcie docierają do celu. Oto jak korzystanie z nawigacji GPS może wpływać na nasz mózg, pytał Mariusz Krzemiński. Pan Dariusz wciąż przy naszym telefonie, 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. 16 minut po 18. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy fall in love again. But I found out the hard way, it's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win, but you lose. I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an Gary Moore. Jak wiadomo, proszę Państwa, śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Niestety, jeśli chodzi o Polaków, różnie bywa. Mało kto z nas potrafi śpiewać czysto, a przecież nic tak nie poprawia nastrój, jak właśnie muzykowanie, śpiewanie. Czy to w gronie rodzinnym, czy to podczas spotkań towarzyskich. Do, re, mi, fa, sola. Brakuje tej umiejętności śpiewu, kiedy jest człowiek na wspólnym ognisku, jest człowiek na grillu, jest na wakacjach, gdzie jest, gra gitara i śpiewają dwie, trzy osoby, a reszta patrzy z rozdziawionymi buziami. Bardzo długo trzeba ludzi namawiać do tego, żeby chcieli zaśpiewać. Kolorowe jarmarki, ram, dam, dam, dam, dam, blaszanych zegarków. Ukończyłam Akademię Muzyczną w kierunku wychowania muzycznego. Nauczycielka muzyki z jednej z warszawskich szkół. W tej chwili uczę muzyki. Wiem, że jest to jedna z nielicznych szkół, gdzie taki przedmiot jeszcze istnieje. Czy my Polacy nie stajemy się pokoleniem głuchych, którzy nie potrafią własnemu dziecku zaśpiewać, a już nie mówiąc o śpiewaniu w towarzystwie? Tak, to ze szkoły średniej, ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, młodzież nabywa chęci i przyjemności w śpiewaniu. Niestety, również moim zdaniem w liceum zdecydowanie za mało jest muzyki, ale również to, że my się coraz bardziej odsuwamy od śpiewu i od muzykowania takiego faktycznego. U mnie jest doskonale ze śpiewaniem, bardzo lubię śpiewać. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy ministra edukacji narodowej. Hej, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Hej, żeglujże, hej, żeglujże, całą nockę po morzu. Oczywiście dzieci i młodzież w szkołach uczą się śpiewu, uczą się na lekcjach muzyki i tak naprawdę głównym celem tych lekcji jest to, aby uwrażliwić młodego człowieka na muzykę, uwrażliwić na też elementy związane z instrumentami muzycznymi, aby ten młody człowiek rozpoznawał dźwięki, umiał sam zaśpiewać. Nie wszyscy muzycy potrafią śpiewać. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. W liceum muzycznym podczas lekcji kształcenia słuchu byłem świadkiem takiej sytuacji. Robert, zaśpiewaj gamę w górę. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Robert, w górę. Do, re, mi, fa, sol. Dziś Robert jest wziętym muzykiem, ale głównie gra, mniej śpiewa. W laskotek, na płotek i mruga. Bardzo ciężko jest znaleźć człowieka, który by zupełnie nie miał słuchu muzycznego. Bogdan Janus, EC1 Łódź, Centrum Nauki i Techniki. 93-95% ludzi według różnych badań, jakikolwiek ten słuch muzyczny mają, to tym ludziom można w pewien sposób pomóc. Możemy to zrobić, robiąc taki prymitywny odsłuch. Na przykład, mając jakiś malutki zestawik nagłośnieniowy, ten Kowalski śpiewa sobie do mikrofonu, a jednocześnie słyszy to, co śpiewa. Jeżeli już będzie słyszał, tak jak wokalista na scenie, jeśli ten Kowalski będzie słyszał ten głos swój z zewnątrz, on będzie w stanie już w jakiś sposób się do niego dostroić, no i będzie śpiewał czyściej. Kolejnym etapem jest śpiewanie w zespołach wokalnych. Zalecany repertuar to 100 lat i Niech mu gwiazdka w mniejszych chórach oraz Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon w dużych chórach stadionowych. Tak rozśpiewani możemy swobodnie oddawać się sztuce wokalnej. A jeśli czasem sfałszujemy, czym jest półton wobec ogromu wszechświata? O śpiew rodaków pytał Tomasz Jeleński. 24 prawie minuty po godzinie 18. 7 trójek na początku 22. Panie Aleksandrze, witam. Co tam dobrego? Halo? A, dzień dobry. Dzień dobry. A ja chciałbym wyrazić taką opinię, że jazda z nawigacją jest to bardzo dobra rzecz. Ułatwia panu życie? Raczej tak. Proszę pana, ja jeżdżę od 34 lat taksówką. Mhm. W Warszawie, bo ja mieszkam 250 km od Warszawy. Kiedyś do Warszawy jechało się 2,5 godziny. A teraz? Przy takim natężeniu ruchu, teraz trzeba jechać do Warszawy 3,5 godziny, a z powrotem 4,5 godziny. Zatem zasadnicza różnica. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. Prawie 6 minut utworu, a zapewne rzadko prezentowanego. Thank you. Grupa Dire Straits, punktualnie 18.30. Skrót wiadomości przed nami, Krzysztof Zyblewski. Ostatnie chwile walki o Pałac Elizejski. W całej Francji o północy rozpocznie się cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Głosowanie w niedzielę i kandydaci do fotela prezydenckiego próbują do ostatnich chwil przekonać wyborców niezdecydowanych. Według ostatnich sondaży socjaldemokrata Emmanuel Macron może liczyć na 61,5% głosów. Kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen na 38,5%. O ostatnim dniu kampanii przed drugą turą powiemy więcej za pół godziny. Pomnik Stanisława Pyjasa ma stanąć w Krakowie. Monument upamiętniający zamordowanego w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach studenta planowany jest w okolicach Domu Studenckiego Żaczek. Inicjatywę Bronisława Wilcztajna popierają pozostali przyjaciele studenta, m.in. Liliana Sonik. Nam nie chodzi o to, żeby to było coś wielkiego. Nam chodzi o to, żeby to był symbol. Pyjas był bardzo ważny w historii Polski po prostu, bo stał się katalizatorem buntu nie tylko SKS-owców. Pół Krakowa było na Czarnym Marszu przecież. Także myślę, że zasługuje na upamiętnienie. Konkurs na pomnik zorganizuje Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. W niedzielę minie 40 lat od śmierci Stanisława Pyjasa. Przez ostatnie półtora roku w eksplozjach min i niewybuchów na Ukrainie zginęło lub zostało rannych ponad 150 cywilów. Takie dane przedstawiła specjalna misja OBWE. Statystyka przedstawiona przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie obejmuje okres od początku 2016 roku. Mowa w niej jest o 154 cywilach, którzy stracili życie bądź odnieśli rany w wyniku eksplozji min i niewybuchów w Donbasie. Raport nie określa, ile dokładnie osób poniosło śmierć. Jak zaznaczono w dokumencie, dotychczas nikt nie poniósł odpowiedzialności za eksplozję. W poczet ofiar zaliczono też trójkę obserwatorów OBWE. 23 kwietnia w wyniku wybuchu miny pod samochodem misji jeden obserwator zginął, a dwóch zostało rannych. Do zdarzenia doszło na terenach kontrolowanych przez ługańskich separatystów. Według danych ONZ w konflikcie w Donbasie ogółem zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Jutro i chmury, i rozpogodzenia, miejscami przelotne deszcze. Na wschodzie, południu, w centrum także burze. W Koszalinie 12, w Gdańsku 15 stopni, w Olsztynie 16, w Poznaniu, we Wrocławiu 17, w Szczecinie, Bydgoszczy, Augustowie 18, w Kielcach, Krakowie 19, w Warszawie 20, w Rzeszowie podobnie, w Białymstoku, Lublinie, Przemyślu aż 21. A następne dni niestety znów dżdżyste i nieco chłodne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafael Rogiński, Genovefa Lenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. 55 cali Smart TV Samsung za 2690. LED TV 43 cale LG za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. George Harrison. They turn black, sky ripped apart. Cracks in the leaks, the floorboards could rot. About to go down, I'd almost forgot. All I got to do is to love you. All I got to be is to be happy. All it's got to take is some warmth to make it blow. Panie Marcinie, jakiś komunikat drogowy, tak? Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Mamy wypadek na Krajowej 19. Droga z Radzenia co najmniej do Zacza Podlaskiego jest zablokowana. Dwa samochody osobowe ze sobą się zdarzyły. Przepuszczane są osobówki, tylko wahadłowo, więc tiry, jakieś większe busy troszeczkę powstają. Przypomnijmy, jaki odcinek to? Autostrada? Nie, Krajowa 19. 19. Radzyń, tak, Radzyń Podlaski, między Rzecz Podlaski. Między tymi miejscowościami dwa samochody zostały się uderzyły. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Czegoż to ludzie nie wymyślą, proszę Państwa, by uprzyjemnić sobie życie? To taka zabawa w podchody XXI wieku. Otóż w Polsce jest już ponad 200 tysięcy osób, które bawią się w geocaching, czyli szukanie skrzynek ukrytych w terenie. Można się bawić teraz także przy nadwiślańskich szlakach turystycznych. Jak twierdzi Mikołaj Węgier, zasady są bardzo proste. Geocaching to jest zabawa w zasadzie. Każdy, kto ma jakieś urządzenie, które może odczytywać współrzędne GPS, może się w to bawić. Część użytkowników chowa skrzynki w jakimś wybranym przez siebie miejscu, podaje te współrzędne na specjalnej stronie internetowej, a druga część użytkowników szuka tych skrzynek właśnie w oparciu o współrzędne. Idąc sobie właśnie brzegiem Wisły, teraz będę mogła się w to pobawić. Tak. Skrzynki są ukryte również wzdłuż brzegu Wisły. Będąc już zalogowanym użytkownikiem. Krzysztof Kalwasiński, poszukiwacz ukrytych skrzynek. Ściągamy sobie aplikację na telefon. Na smartfona, aplikacja jest darmowa. Wychodzimy na dół i zaczynamy szukać. No dobrze. Gdzie tu jest najbliższy jakiś punkt i skrytka? Załóżmy, jesteśmy tutaj w okolicy Stadionu Narodowego i najbliższą skrytkę mamy tutaj tuż przed sobą. Nazywa się akurat temat rzeka. Ta jest tradycyjna, czyli to jest skrytka umieszczona bezpośrednio we współrzędnych geograficznych, które są tutaj niżej opisane. Również mamy rozmiar skrytki. To w jakiej odległości ona jest od nas? 72 metry. Czyli całkiem blisko. Dokładnie. To byśmy musieli tam iść. Tak, gdzieś w krzakach. W skrzynce przede wszystkim jest tak zwany logbook. To jest książeczka, do której wpisuje się każda osoba, która znalazła daną skrzynkę. Wpisuje tam swoje imię, inicjał, nick ze strony internetowej. Wpisuje też najczęściej datę i godzinę znalezienia. Jeżeli skrzynka jest większa, można tam umieszczać różne fanty. Jakieś rzeczy, które chcemy, aby ktoś inny wymienił. Można zabrać coś i wrzucić coś podobnego. Można tam wrzucić tak zwane przedmioty podróżne. To są przedmioty, które mają specjalny kod. On również jest logowany na stronie internetowej. I można w ten sposób sprawdzać, gdzie ten przedmiot podróżuje. Powiedzmy, następna osoba, która znajdzie tą skrzynkę, ten przedmiot zabierze, zaloguje, że go zabrała i na przykład zostawi go gdzieś w Niemczech i na tej stronie internetowej będzie można sprawdzić, że nasz przedmiot jest teraz w Niemczech. Wzrasta pomysłowość, w jaki sposób ukryć tą skrzynkę. Dariusz Lorent, prezes Stowarzyszenia Geocaching. Żeby akurat w tym miejscu ona była dobrze zamaskowana, tak żeby inni jej nie zobaczyli, a żebyśmy my, poszukiwacze, ją odnaleźli. Nie chcę zdradzać takich warsztatowych tajemnic. W czym się ukrywa taką skrytkę? W różnych rzeczach. Tutaj mamy na przykład takie maskowania typowo parkowo-leśne. To jest kawałek gałęzi. Mamy kawałek gałęzi wydrążony w środku jest probówka. Można ją otworzyć i schować właśnie tylko i wyłącznie logbook, bo tylko i wyłącznie jak ten kawałek papieru się tutaj nam zmieści. W życiu bym tego nie znalazła. A to jest jeszcze sprytniejsze, tak, bo to jest huba. Wydrążona w środku, również z pojemnikiem, również z logbookiem. I huba będzie wisieć na drzewie, na haczyku, tak żeby nie spadła. Najciekawszą rzecz, jaką pan znalazł w skrzynce? Takie najczęściej powtarzające się skarby, fanty, to są albo drobne monety, czasami monety z dalekich krajów świata, to można już uznać za ciekawy fant. Małe zabawki, większe zabawki, czasami jakieś takie większe rzeczy. Skarb? Tak, travel bagi, satysfakcja. Zachęcam wszystkich do szukania po prostu, bo jest to świetna zabawa. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w geocaching bawi się prawie cały świat. Ważne, aby podczas zabawy nie niszczyć przyrody, no i dbać oczywiście o swoje bezpieczeństwo. A skarbów szukała Anna Rokicińska. Program trzeci, 20 minut, pozostało do 19. To François Hardy. Un dieu vivant et qu'il s'accroche aux images d'avant. Et s'il n'était qu'un être humain, perdu, vulnérable, inconstant, avec un cœur, des yeux, des mains, qu'il n'ait plus à jouer les Tarzans. Et s'il ôtait sa panoplie, qu'enfin je ne sois plus pour lui rien qu'une femme parmi les flammes, rien qu'une femme parmi labyrinthe des métamorphoses. On devrait ressortir ensemble, à tout jamais débarrasser d'à peu près tout ce qui ressemble à toutes notions du péché. Je m'adresse à toi que j'attends, celui pour qui j'aimerais tant. François Hardy. Pan się sam, panie kolego, zapowiada, czy ja pana zapowiadam, bo nie chciałem psuć konwencji po prostu? Owszem, ty. Tak? Tak. Bardzo proszę. Tomasz Gorazdowski. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. A dziś między innymi o kupnie samochodu i o tym, co przy tym kupnie jest nie do ominięcia, i nie mam na myśli emocji i podatków, o zawodach, na razie chyba jedynych takim, w takim rodzaju, zawodach, do których zgłosić się może każdy, i o tym, jak spędzamy czas w samochodzie oraz motowiadomości. Od nich zaczynamy. Motowiadomości. Na pogodę wpływu nie mamy, na ceny benzyny również, ale o ile pogoda jest generalnie do luftu, to benzyna tanieje i to sporo. O tym mówiliśmy dziś w serwisach, ale dobrych wiadomości nigdy za dużo. Średnio za litr benzyny 95 płacimy 4,65, czyli 4 grosze mniej niż przed tygodniem, i to wiadomość jest o tyle lepa, dobra, że to dopiero początek spadków. Jest więc szansa, że na wakacje pojedziemy taniej niż w zeszłym roku, o ile nic się na świecie nie zawali, nie zapali, czy też nie zgaśnie na dobre. Tanieje też ropa, średnio w Polsce 4,48. Podobno zupełnie blisko są czasy, w których zamawiać będziemy autonomiczną taksówkę. Samochód przyjedzie, tyle że bez kierowcy. Amerykańska firma Newtonomy zajmuje się oprogramowaniem i osprzętem dla samochodów autonomicznych i zamierzają wejść szybko na rynek. Z pompą. Chcą zostać pierwszą na świecie firmą z flotą autonomicznych taksówek. Jest duża szansa, że to będą samochody Peugeot 300 3008. Inżynierowie z Francji pracują już nad przeróbkami, które są konieczne, by w samochodzie nie było kierowcy. Pierwsze auta wyjadą na ulicę Singapuru tuż po wakacjach, we wrześniu, a potem testy w najważniejszych miastach świata, na razie nie w Polsce. No ale to się dzieje, to się szykuje i prędzej niż się spodziewamy, pojedziemy bez kierowcy. Uwaga, studenci i absolwenci szkół oraz kierunków artystycznych i projektowych. Ogłaszam nowy konkurs. Ogłaszam w imieniu Mazdy. Startuje 8. edycja konkursu Mazda Design 2017-37. Tym razem pod hasłem Piękno przyszłości. Można zgłaszać pracę w 3 kategoriach. Człowiek, przestrzeń, ruch. A tematem konkursowych zadań tym razem są przedmioty codziennego użytku, wnętrza samochodów, znaki graficzne ze świata, który dopiero nadejdzie. Za punkt wyjścia przyjęto rok 2037. Chcą państwo kupić nowy samochód sportowy? Jest duża szansa, że to będzie Ford Mustang. Jak się okazuje, to najlepiej sprzedający się samochód sportowy w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 50 lat. Dzięki wzrostowi sprzedaży w Europie i kilkunastu innych krajach poza nią, jest najchętniej kupowanym tego typu samochodem na świecie. W 2016 roku sprzedano w Stanach ponad 150 tysięcy sztuk. Poza Ameryką sprzedaż wzrosła o 101%. W czasie naszego życia średnio 4,5 roku spędzamy za kierownicą samochodu. Dzienna średnia dawka wynosi od 60 do 90 minut, zależy od korków. Mnóstwo czasu codziennie, albo prawie codziennie. Co Polacy robią w samochodach, sprawdzała już jakiś czas temu Agnieszka Drążkiewicz, ale to bardzo ciekawe. Czytam, jem, jak zgłodnieję, jogurt, i owsianka. Z żoną mieliśmy randkę w samochodzie. No widziałam dziewczynę, która potrafiła sobie kręcić loki. Zdarzało mi się pomalować, nawet dzisiaj. Zazwyczaj na czerwonym świetle. Na wiele zachowań kierowców drogówka przymyka najczęściej oko, ale jak mówi były rzecznik policji Mariusz Sokołowski, we wszystkim należy zachować umiar i zdrowy rozsądek. Czasami te kilka sekund, które poświęcamy na to, żeby sprawdzić, jaki SMS przyszedł, te kilka sekund, które poświęcimy na to, żeby rozpakować tę kanapkę albo też spojrzeć w to lusterko na chwilę, czy dobrze się umalowała pani, czy też nie, no wszystko sprawia, że ileś metrów przejeżdżamy bez jakiejkolwiek kontroli i wtedy dochodzi do stłuczek, wypadków. Jogurt i owsianka, kręcenie loków, a bardziej pożyteczne zajęcia. Coraz bardziej popularna i modna staje się nauka języków w samochodzie. No bo faktycznie, jak inaczej zapewnić sobie godzinę na słuchanie tekstów i powtarzanie słówek, jak nie w samochodzie właśnie? Podobno nie wpływa to na koncentrację kierowcy, albo nie wpływa bardziej niż rozmowa przez telefon, oczywiście z zestawem słuchawkowym. Audiobooki. Codziennie godzina i po roku będziemy po lekturze kanonu najważniejszych powieści. No, może po części tego kanonu. Jednym słowem, czas w samochodzie można spędzić bardzo pożytecznie, pod warunkiem, że trochę się do tego przyłożymy. A jak się uda, to czas na czas spędzony w aucie spojrzymy inaczej. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo to naprawdę ciekawe. No i mnóstwo czasu do zagospodarowania. Przed wakacjami kupujemy najwięcej samochodów, to pokazują badania. Pewnie fajnie jest pojechać w nieznane, nowym, niezawodnym samochodem. Niektórzy jednak nie mogą się pogodzić, bądź nie chcą, z utratą wartości nowego samochodu, bo przecież samochód traci na wartości i to sporo. Już po wyjeździe za bramy fabryki. A tego uniknąć się nie da. Tomasz Bodeł zgłębiał ostatnio ten temat. Utrata wartości samochodu jest nieunikniona. Wydaje się to oczywiste, bo samochód, jak każda rzecz, z czasem się zużywa. Okazuje się jednak, że zużycie samochodu nie ma nic wspólnego z utratą jego wartości, albo jest to najmniej istotny tego czynnik. Ba, z utratą wartości nawet ma niewiele wspólnego to, co dla każdego kierowcy jest najważniejsze. To, jaki ten samochód tak naprawdę jest, jaki jest jego stan techniczny i jak jeździ. To zaczyna być ważne dopiero około 12 roku jego eksploatacji. Co jest ważne do tego czasu i za co tak naprawdę płacimy? Za emocje. Za radość związaną z kupnem samochodu nowego, strach przed tym, że zostaniemy oszukani przy kupnie samochodu używanego, bo nie znamy jego przeszłości, a także boimy się, że zacznie nam się on psuć i będzie nas to drogo kosztowało. Jednak tym, co jest najważniejsze przy obliczaniu wartości utraty pojazdu, jest opinia. Opinia o marce i o konkretnym modelu. Jest to o tyle ciekawe, że tak naprawdę nie wiemy, jaka ta opinia jest, nikt tego nie zbadał. Oczywiście wszyscy wiemy, że samochody japońskie i niemieckie są trwałe i niezawodne, a francuskie czy włoskie ładne, wygodne, ale usterkowe. Rzecz w tym, że nikt tak naprawdę nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jakie jest źródło tej wiedzy. Jakie zatem powinniśmy kupować samochody, żeby jak najmniej stracić przy późniejszej odsprzedaży? Odpowiedź jest prosta. Takie, które cieszą się najlepszą opinią na rynku i takie, jakie są najpopularniejsze, takie, na które jest aktualnie moda. Najlepszym przykładem są tutaj SUVy, które mimo stosunkowo wysokiej ceny zakupu bardzo powoli tracą na wartości. No i oczywiście nie mogą te samochody być zbyt młode, bo w pierwszych latach eksploatacji wartość samochodu spada najbardziej. No ba, spada już następnego dnia, kiedy wyjedziemy z salonu, ale coś za coś. Jaki więc tutaj wniosek wyciągnąć? Każdy niech wyciągnie swój. A teraz optymistycznie o motoryzacyjnych zawodach dla każdego. Opowiada i zaprasza Bartosz Sosnówka z biura prasowego Avalon Extreme. 27 maja spotykamy się na torze w Łodzi podczas pierwszej edycji Extreme Racing Cup. Jest to wydarzenie motoryzacyjne organizowane przez Avalon Extreme. Zawody mają bardzo nietypowy charakter. Po raz pierwszy zawodnicy, zarówno sprawni, jak i niepełnosprawni kierowcy, będą łączeni w pary. Początek jest o godzinie 8.15. Na początku odbędzie się runda kwalifikacyjna. Następnie na podstawie uzyskanych wyników zawodnicy, zarówno pełno, jak i niepełnosprawni, zostaną ze sobą sparowani i w dwóch różnych samochodach będą rywalizować jako jeden zespół z pozostałymi załogami w czterech rundach tak zwanych konkursowych. Będą to dwie rundy rajdowe, dwie rundy wyścigowe i na podstawie wyniku łącznego zostanie wyłoniony najlepszy zespół. Na miejscu będą wyjątkowi ambasadorzy Avalon Extreme, czyli Bartek Ostołowski i Sebastian Luty, a gościem specjalnym wydarzenia będzie Krzysztof Hołowczyc. Zawodów motoryzacyjnych w Polsce jest coraz więcej. Wyjątkowość tych zawodów polega na tym, że niepełnosprawni i sprawni kierowcy rywalizują wspólnie. Jak daleko niepełnosprawność może być posunięta, żeby w tych zawodach brać udział i kto się może do nich zgłaszać? Informacje o zapisach można szukać na Facebooku, na fanpage'u Avalon Extreme, gdzie widnieje bardzo ładny plakat, między innymi z Krzysztofem Chłowczycem, gdzie oczywiście można znaleźć zdecydowanie więcej informacji na temat samej imprezy, a same zgłoszenia można wysyłać na biuro@avalonextreme.pl, także wszelkie wątpliwości w każdej chwili mogą zostać rozwiane. Na dobrą sprawę mogą zgłosić się wszyscy kierowcy, którzy chcą pokazać, zaprezentować szerszej publiczności swoje umiejętności. Do imprezy będą dopuszczone samochody osobowe lub osobowo-towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego w rozumieniu prawa o ruchu drogowym. Wszelkie ważne badania techniczne, które uprawniają do poruszania się po drogach publicznych, muszą tutaj być zachowane, a samochód musi być koniecznie przygotowany do sportu, także w kontekście samochodów, którymi poruszać się będą kierowcy niepełnosprawni, wymagana jest klatka bezpieczeństwa, nie wymagana jest z kolei homologacja samochodu i wyposażenia, ale kluczem tutaj do udanego startu i do startu w ogóle są ważne badania techniczne. Jeżeli samochód jest przystosowany do startu, wystarczy prawo jazdy i dobre chęci. I to jest właśnie fajne w tym projekcie, że o ile dysponując samochodem przystosowanym do sportu można ścigać się w wielu miejscach, mówię o osobach sprawnych, o tyle osoby niepełnosprawne za wiele takich okoliczności nie mają. I to jest też jeden z głównych celów, który przyświeca organizatorom. Osoby niepełnosprawne nie mają zbyt wielu okazji, żeby rywalizować w duchu sportowym z innymi zawodnikami. My taką możliwość chcemy im dać, ale również chcemy dążyć do tego, aby inspirować, aktywizować, motywować do działania, pokazywać, że niepełnosprawność nie jest końcem świata, ale też integrować środowiska kierowców pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Zresztą też będzie okazję, żeby zobaczyć, jakie cuda z samochodem jest w stanie robić między innymi Krzysztof Chołowczyc, czy zaproszeni ambasadorzy Avalon Extreme Sebastian Luty i Bartek Ostałowski. Ja tylko wspomnę, że Bartek Ostałowski jest prawdopodobnie jedynym drifterem na świecie, który prowadzi samochód za pomocą lewej stopy, a Sebastian Luty z kolei jest kierowcą rajdowym, który jest w 95% sparaliżowany, także tutaj tej inspiracji na pewno nie zabraknie, a taką dodatkową motywacją do pojawienia się, czy to w charakterze uczestnika, czy to w charakterze gościa na tym wydarzeniu, jest to, że w puli nagród znajdzie się aż 20 tysięcy złotych. Wpisowe w ogóle wynosi 350 zł, natomiast dla kierowców niepełnosprawnych jest przewidziane dofinansowanie. 27 maja w Łodzi. Tam naprawdę będą motoryzacyjne emocje. Na dziś to wszystko. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w Moto za tydzień. Standing still, the smoke has settled from the air. Everyone was laughing, finding romance. Now there's only empty chairs. Witam pana, panie Piotrze. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ależ się pan naczekał, za to wszystko pan wie o motoryzacji. Jest pan na bieżąco, prawda? Ja akurat dzwoniłem nie w sprawie motoryzacji, ale w sprawie poprzedniego reportażu o geocachingu. Aha. Bo chciałem się pochwalić mianowicie, że miasto, z którego pochodzę, Iława, leżąc nad jeziorakiem, sam jeziorak jest najbardziej ogeokeszowanym miejscem w Polsce podobno. To akurat wiem od moich przyjaciół w Iławie, Paweł ze Skarbka, pozdrawiam serdecznie, który mi uzmysłowił, że turyści przybywający do nas do Iławy, a ja się zajmuję promocją miasta akurat, i uzmysłowił mi, że turyści przyjeżdżający do Iławy to nie tylko żeglarze, wędkarze, grzybiarze, rowerzyści, tylko coraz częściej właśnie geokeszowcy. Bo przyjaciel mój Paweł należy do tych, którzy są w czołówce geocachowców, co oznacza, że około 1000, czy już nawet więcej, 1000 ponad skrytek sam założył. Niesamowite, tak? Czyli w poszukiwaniu skarbów, tak. Rozumiem, że do Iławy w ciemno, tak? Zapraszamy, to jest tylko 1,5 godziny pociągiem z Warszawy Centralnej. Także zapraszamy turystów, nawiązując do może powieści Zbigniewa Nienackiego o skarbach. A Zbigniew Nienacki przecież nad jeziorakiem mieszkał w Wierzbałdzie, także serdecznie zapraszam do Iławy. Pozdrawiam pana i dziękuję. Do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. A lista przebojów za chwilę. Jeszcze przez chwilę. Glenn Frey.